stage, but what a change of scene. No more dark horizons, only blue. It's a new day for those good old dreams. All my life I dreamed of loving you. You're a spark of a long forgotten fire. You're a touch of a slowly growing wind. You're a taste of the ever-changing seasons, telling me there are some things that don't end. We have left all the darkness far behind us, behind all those hopes that we held along the way. Like an old love song, oh, much too long. You hear it once again, and it carries you away. It's a new day for those good old dreams. One by one, it seems they're coming true. What a change of scene. No more dark horizons, only blue. It's a new day for those good old dreams. All my life I dreamed of you. I dreamed of you. It's a new day for those good old dreams. And it's all because of you. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Love's a silver bullet that blows your world apart. I wanna be remembered as an outlaw, honey, the boy who stole your heart. I wanna be the guy who wears the white hat and rides across the plain. Gonna be your enigmatic stranger, honey, you're looking at your shame. Cowboy dreams, cowboy dreams. Give me cowboy dreams, cowboy dreams, cowboy dreams. You give me cowboy dreams. If ever you're in trouble, if ever you are down, I'm gonna be the hanging judge and sheriff, gonna ride your troubles out of town. You're looking at a mountain, looking at the law, you're looking at a six-gun legend, fastest on the draw. Cowboy dreams, cowboy dreams. You give me cowboy dreams, cowboy dreams, cowboy dreams. Give me cowboy dreams. I can make you happy, it's easier than it seems. I'm gonna ambush you at sundown, gonna give you cowboy dreams. Yippee-yi-yi, I'm gonna give you cowboy dreams. Love's a silver bullet that blows your world apart. I want to have it written on my tombstone. Here lies the boy who stole your heart. And yippee-yay, cowboy dream. Wie heeft er niet ooit van gedroomd cowboy te worden? Jimmy Nail in ieder geval wel, met zijn Cowboy Dreams. En daarvoor de Carpenters uit 1981 met Those Good Old Dreams. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Ukraine 5AM Coalition ontvangt de Geuzenpenning voor 2025. Herman de Bruin hoort meer van de voorzitter van Geuzenpenning en burgemeester van Vlaardingen, Bert Wijbenga. Bert, welkom. Nou, heel graag ben ik je gast. Die Geuzenpenning wordt jaarlijks uitgereikt. Hoe lang eigenlijk al? Ik geloof dat we inmiddels aan de 50ste uitreiking of zo zijn. Ja, het is al heel veel jaren. En als ik zeg welke mensen het allemaal een ontvangen hebben, ja, dat is wel indrukwekkend. Ja, dan is heel veel bekende wereldleiders of bijzondere, ja. Bijzondere mensen. En dat heeft ook invloed, hè? Die Geuzenpenning, de uitreiking daarvan. Ja. Nou kijk, we hebben gemerkt, en ik zelf merk dat de afgelopen 5 jaar, dat degene die hem krijgt, die voelt zich heel erg gesteund in het moeilijke werk wat ze doen. Mm-hmm. En gebruik ook de PR die positief is dan vervolgens voor fondsenwerving of voor politieke lobby. Dus het is een beetje status van dat iemand waardering krijgt voor heel moedig werk. Maar het helpt ook bij die moedige opdracht. Ja, en over de organisatie gesproken, dit jaar ook een bijzondere die echt ook in de actualiteit is, jammer genoeg nog steeds. Ja, je wordt er heel verdrietig van. We hebben wel in de Geuzenpenningbestuur lang nagedacht, kun je wel in een bestaand conflict zo'n onderscheiding geven? Want je wil ook niet, het conflict beïnvloeden op de verkeerde manier. Mm-hmm. Maar het is nu zoveel jaren aan de gang en het is zo duidelijk wie de agressor is. Dat nu is echt gezegd, we moeten echt de mensen die daar hun nek uitsteken, moeten we nu echt niet overslaan. Ja, en wie is het geworden dan? Want we weten al een beetje welke richting het uitgaat, denk ik. Ja, dan zeker. Nog. Ja, om 5 uur 's morgens is in februari is de oorlog in Oekraïne begonnen. Mm-hmm. Zijn de Russen naar binnen gereden en gevlogen. En ja, sindsdien is het een barre ellende aan de oostkant van Oekraïne. De Krim was al ingenomen. Yeah. Daarnaast is er ook nog heel veel oorlogshandelingen daarbuiten en elders in het land geweest. Ook Kiev hebben ze niet gespaard. Nee. En toen de Russen binnenkwamen is eigenlijk meteen door een aantal partijen gezegd, ja, we gaan met hand en tand verzetten, maar we gaan ook heel goed laten zien wat er gebeurt. En aan het front met mensen contact hebben, vastleggen wat er gebeurt. Want we willen voor het nageslacht en ook voor de verantwoording bij eventuele gerechtshoven, willen we echt kunnen zien wie heeft wat gedaan. Zodat het recht ook hier in deze oorlog mag zegevieren. En dat is door een heleboel organisaties gedaan, hele dappere mensen die dat nog steeds doen aan het front. En die hebben zich verenigd in de groep 5AM coalitie. En dat is dus vanwege 5 uur 's morgens dat de oorlog begonnen is. Ja. Je zegt niet voor niets verzetsgroepen allemaal. Nou, die Geuzenpenning komt ook uit het verzet. Dus dat is een mooie bijkomstigheid, toch? Ja, zeker. Meestal in Vlaardingen dus, maar nu niet. Nee, nou dat is wel eigenlijk bijzonder. Dat Schiedam bestaat 750 jaar, mm-hmm. Dit jaar. Dat mooie moment heeft Vlaardingen een paar jaar geleden meegemaakt. En dat wil je graag vieren. En de organisatie in Schiedam en de burgemeester hebben toen gezegd, ja, wij vinden dit zo'n mooi gebeurtenis, de Geuzenpenning. Zouden wij voor 1 jaar dat gastheerschap mogen overnemen als onderdeel van onze historische herinnering, 750 jaar Schiedam. En dat is toegestaan. Ja, ook weer in een prachtige kerk, neem ik aan, zoals het altijd in Vlaardingen ook gaat. Ja, zeker. In de prachtige kerk in de binnenstad van Schiedam. En de burgemeester van Schiedam is dan de gastheer. Die mm-hmm. ontvangt dan ja, allerlei gasten en natuurlijk de, ja, de gedecoreerden. En de koning heeft besloten daarvan getuige te willen zijn. Donderdag 13 maart aanstaande in de Groothof Sint-Janskerk in Schiedam. Als u meer wil weten, kijk even op de website van geuzenpenning.nl en dan kom je het allemaal tegen. Want de kaarten zijn allemaal besloten, het is een besloten bijeenkomst, hè? Ja, ja, dat is zo. We moeten op het aantal, kan het maar beperkt. En dan is de kerk vol. Maar er is wel een streaming. Dus mensen kunnen via de via die genoemde website kunnen ze het gestreamde, ja, de live de plechtigheid meemaken. Mooi om dat mee te maken. En dank voor het gesprek, Bert Wijmenga, burgemeester van Vlaardingen, die straks in Schiedam is om mee te maken dat de geuzenpenning uitgereikt gaat worden. Zo is het. Dank je wel. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Shining Star, de Manhattans waren dat, uit 1980, en daarvoor Michel Sardou, Je t'aime, je t'aime. Hij maakt duidelijk dat hij je lief heeft. Zometeen een gedichtenwedstrijd over water, na George Harrison en The Light That Has Lighted the World. They live all the lives without you. George Harrison, The Light That Has Lighted The World. We kunnen wel een lichtje gebruiken in deze wereld. Ons volgende onderwerp. Schrijf je eigen gedicht over water. Onder dat motto organiseert de Midden-Delfland-vereniging een gedichtenwedstrijd. Helene Paalvast, bestuurslid Midden-Delfland-vereniging, is aan de lijn bij Herman de Bruin. Helene, welkom. Dag Herman. Ja, jullie gaan een gedichtenwedstrijd over water organiseren. Wat is het doel daarvan? De gedichtenwedstrijd is reeds aan de grote klok gehangen. En op deze manier krijg ik bij jullie ook de gelegenheid om die onder de aandacht te brengen. Over water, want water is het thema van de Midden-Delflanddag. Ja. Die pas in juni is, maar... Mm-hmm. In de aanloop daarnaartoe hebben we deze wedstrijd eigenlijk uitgeschreven om aan water aandacht te schenken. Ja, want Midden-Delfland barst natuurlijk van het water, van kleine slootjes tot grote vaarten. Ja. En alles wat daartussen zit. Ja, ja. Ja, en hoe verwacht je dat? Want mensen moeten dan hun dichterlijke vrijheid laten stromen om over water te hebben. Ja, zeker, zeker, zeker. Elke dichtvorm is welkom wat ons betreft, van haiku... Een limerick, rap, tot gewoon vrij vers. Iemand zei tegen mij, ook een sonnet. Dat is een heel klassiek dichtvorm. Prima. Ja, ja, mag allemaal. Ja. Zeker. En jullie gaan dat, als ze ingestuurd worden, bekijken. Is er een jury die daar gaat werken? Zeker, want een wedstrijd is natuurlijk, komt ook een eerste, een tweede, derde prijs tevoorschijn, toch? Ja, nou, of dat echt zo'n hoofdprijs... En tweede en derde is, dat is een groot woord, want hoe vergelijk je de kwaliteit van de inzendingen? We juichen het enorm toe en ik moet ook zeggen, we hebben al de eerste inzendingen binnen. Mm-hmm. Dat we daar heel niet heel erg scherp meetlatten naar gaan leggen. Nee. Je hebt twee categorieën, je hebt de jeugd tot 18 jaar en de volwassenen. Zeker. Wanneer moeten de inzendingen binnen zijn? Nou, half april uiterlijk. Daar ligt ongeveer de uiterste inzetdatum. Half april. Ja, en ik zei al, er komt een prijs tevoorschijn natuurlijk. Want de beste worden beoordeeld. Maar ze worden allemaal gewaardeerd, die gedichten. Zeker. Die je maakt. En zeker. Wat wordt daarmee gedaan dan? Nou, we gaan ze zeker tijdens de Midden-Delflanddag, die op 21 juni is, zaterdag. En dit jaar in de Noorden-Delft, gaan we ze onder de aandacht brengen. En ook via onze eigen kanalen, of het nou een website is, en we hebben ook een magazine. Mm-hmm. Daar hebben we dan ook de ruimte voor. Maar dat is allemaal in het vooruitzicht. Eerst moet iedereen, denk ik, zich even gewoon over zijn... Zijn gedichten of zijn bijdrage buigen. Ja, en creatief bezig zijn voor water uit Midden. Wat moet wel met water te maken hebben en met Midden-Delfland, hè? Ja, dat is een goede combi. Dat is zeker een goede combi. Dat is de beste combi. Dat is, ligt voor de hand ook. Ja, dat is natuurlijk zo, want het Midden-Delfland-gebied staat helemaal in het teken van water dan. Ook op de Midden-Delfland-dag, begrijp ik. Als mensen daar wat meer over willen weten, is de website beschikbaar om daar wat over te zeggen? Ja, op de website kun je met zoekterm bijvoorbeeld gedichtenwedstrijd of water. Kun je zeker nu, maar ook wat later, daar een bericht over terugvinden. En daar staat bijvoorbeeld ook in dat je per mail je bijdrage kunt insturen. Hmm. En dat is secretariaat@middendelflandvereniging.nl. Kijk, dan weten mensen waar het naartoe moet. Maar eerst creatief bezig zijn en misschien zelfs het Midden-Delfland-gebied inrijden op de fiets of zeker. Zo. Om even inspiratie op te doen. Dat zou mooi zeker. Zijn. Ja. De temperatuur mag wel ietsje omhoog, maar niet te min goed. Maar die echte bikkels die blijven fietsen hoor, dat maakt niet uit. Ja, zeker. Ja. En daar is het ook. Nee, mijn laatste, de website is www.middendelflandvereniging.nl, voor ik het vergeet. Ja, duidelijk. Dan kunnen mensen daar nog even kijken, ook alvast. Want staat er al iets op over de Midden-Delflanddag of moet dat nog gebeuren? Nee, want dat is, die staat in de stijgers. Daar wordt echt heel hard aan gewerkt door... Maar ook daar is informatie over te vinden op de website. Ja, die straks. Komt er zeker op. Maar voorlopig eerst de gedichtenwedstrijd over water insturen voor 15 april. En dan kun je allemaal meedoen met die mooie wedstrijd. Ja. Helene Paalvast, Dank voor het gesprek. En heel veel plezier ook tijdens het lezen van al die gedichten. Zo uit het niets gaf ze me iets om te bewaken voordat het vervliegt. Maar dat gebeurde wel. Soms gaat de tijd zo snel. Ik was ondersteboven die ene nacht, volledig verloren, compleet in de war. Zij was het eigenlijk wel. Maar soms gaat de tijd zo snel. Kunnen we niet hier zijn om stil te staan? Mijlen ver van toen de wereld voor ons open lag. Het overkwam als een jongensboek. Misschien ging het anders en kleur ik het wat. Maak ik het groter dan het toen was. Wat heb ik mezelf verteld? Soms gaat de tijd zo snel. Als in een jongensboek. Nu is het over, dat was het allang. Je geeft maar foto, nu ben ik verward. Is zij het eigenlijk wel? Lijkt ze nog op zichzelf? De mooiste verhalen die ik niet meer deel. De rol in haar. Een liefde door ons geweld. Soms gaat de tijd zo snel. Op middernacht, de late avond met Bert de Wolf. I remember all of the things that I thought I wanted to be. So desperate to find a way out of my world and finally breathe. Right before my eyes I saw my heart, it came to life. This ain't easy, it's not meant to be. Every story has its scars, but when the pain cuts you deep, and when the night keeps you from sleeping, just look and you will see that I will be your remedy. When the world seems so cruel, and your heart too deep for me to swim to you. Come whatever, I'll be the shelter that won't let the rain come through. Your love, it is my truth, and I will always love you, love you. Oh. rain calls you deep, and when the night keeps you from sleeping, just look and you will see that I will be your remedy. When the world tegen veel, een middeltje tegen alles. Adele was dat met Remedy uit 2015. En daarvoor Abel. En soms gaat de tijd zo snel. Zometeen een eigen regio-serie voor Schiedam. Na Graham Nash, een Simple Man. I am a simple man, so I sing a simple song. I've never been so much in love. Never hurt so bad at the same time. I am a simple man, and I play a simple tune. I wish that I could see you once again across the room, like the first time. Just wanna hold you, I don't wanna hold you down. I hear what you're saying and you're spinning my head around, and I can't make it alone. Tale is the singing of the song. Make me proud to be your man. Only you can make me strong, like the last time. I just wanna hold you, I don't wanna hold you down. I hear what you're saying and you're spinning my head around, and I can't make it alone. Simple Man, Graham Nash was dat. Ons volgende onderwerp. Een aanzichtkaart van de stad waar je alle mooie, spannende, rauwe en inspirerende kanten van de stad kunt ontdekken. Dat is de belofte voor de regio-serie De Familie, die toneelgezelschap De Stokerij gaat maken in het kader van Schiedam viert 750. Artistiek leider Koen Woutersen is bij Herman de Bruin met Stan en Ties, twee acteurs uit de serie. Ja. Heer Koen, welkom. Ja, dankjewel. Ja, De Stokerij, even voor duidelijkheid voor mensen die dat niet weten. Wij zijn het toneelgezelschap. We zijn in 2015 hier in Schiedam komen wonen. Ik en mijn vrouw, Anna Rats. En wij zijn hier de stokerij begonnen. Het toneelgezelschap. We dachten, misschien wil Schiedam wel een stadstheatergezelschap. We hadden daarvoor een gezelschap in Amsterdam. Mm-hmm. En of dat had ik. En nu had Anna zoiets van, zullen we hier niet iets beginnen? En sindsdien maken we hier heel veel voorstellingen. Yeah. En we hebben een jeugdtak, de jonge stokerij. Okay. En we hebben jarenlang familievoorstellingen gemaakt. En we maken nu dus een serie. Een serie, maar ook film, dacht ik. Ja, het is een serie voor in de bioscoop. Ja. En dat is er nog niet zoveel, maar wij gaan het toch doen. Of we zijn het al aan het doen. Ja. Ja. Ja. Ja, ik zag ook iets over Netflix staan. Klopt. Ja, we willen een Netflix-achtige serie maken. En we zijn ook in gesprek met een aantal partijen. Producenten en partijen als Netflix en Videoland. En we willen daar een gooi naar doen. Maar dat is een toekomstdroom. Ja, ja. Onze eerste doel is nu iets maken voor hier in de bioscoop in Schiedam. Voor het jaar 2025. En voor Schiedam viert 750 jaar stadsrechten. Ja, dus die verjaardag heb je op beeld kunnen zetten. Met allerlei toeters en bellen erbij. Nou, nee, niet de verjaardag. De verjaardag die moet nog gebeuren. Ja, dat wel. Maar je gaat wel naar die verjaardag toewerken, toch? Want het heeft toch alles met 750 jaar te maken? Nou, wij maken een hele ruige misdaadserie. En we maken een misdaadserie en dat is geïnspireerd op het stuk Hamlet van Shakespeare. Want dat is iets wat heel veel terugkomt bij ons. Alleen ik ben me er heel erg door laten inspireren. Het is een eigentijdse serie, heel, heel ruig, over een jeneverfamilie à la Dirkswagen. Met twee kanten, een legale kant en een illegale kant. Strijd tussen twee zussen. De geadopteerde zus heeft de legale kant van het bedrijf geërfd. En de andere heeft de illegale kant van het bedrijf geërfd. Ja. Het is echt een ruige 16-plus serie. Maar in een zo mooi mogelijke aanzichtkaart van Schiedam. En dat is eigenlijk wat ons primaire doel is. Dat Schiedammers denken, wauw, dit hebben wij gemaakt. En we doen het ook met heel veel Schiedammers samen. Dus en ook met twee jonge gasten, kan ik zeggen, die hier in de studio zitten. Ties en Stan. Ties, welkom. Dan, ja, ook welkom. Bedankt. Dank je wel. Het duurde even voor we zover waren om jullie ook aan het woord te laten. Wat is jullie rol? Ik speel Ronald. Ik ben de bijna rechterhand van Guido. Wij zijn beste vrienden. Wij doen eigenlijk alles samen. En wij horen bij de vriendengroep van Han van Bol S. Maar we zijn ook wel een beetje de buitenbeentjes van de vriendengroep. Oké. We willen er zeg maar heel je zit graag niet bij, in het illegale circuit of ook wel een beetje tegenaan? Ja. Een beetje tegenaan. Ja, durf ik wel te zeggen. We willen nog wel eens iets misdadigs-achtigs doen. Dan zijn jullie aan de jonge kant, dat kan de luisteraar niet zien. Maar heb je acteerervaring dan? Ik zit al sinds dat stokerij in Schiedam is gevestigd. Zit ik al bij de stokerij. Ja. En sindsdien heb ik elke week les gehad. Oh, je hebt de opleiding gehad. Elke van Koen. Van Koen, ja. Ja, ja. Elke week bij Koen repeteren en alles. En Ties ook? Ja, nee, ik heb sinds dat ik al heel klein was, had ik theaterles op het Hofplein in Rotterdam. Oké. En dat vond ik altijd geweldig. En ik wist, hiermee wil ik wat doen. En uiteindelijk toen zag ik hele stokerij in Schiedam. Mijn vader is toevallig vrijwilliger bij de lokale omroep. Toen nog Schie. En die had een keer Koen in de uitzending. Of het was Anne Rats. En die had het dus over de stokerij. En ik hoorde dat. Ik vond het gewoon zo leuk. En ik dacht, ja, ik wil eigenlijk wel iets hogerops. Ik vind die voorstelling maken, dat lijkt me zo tof. Ja. Dus toen heb ik een gooi gegooid. Of ik bij jullie mocht komen. En dat vonden ze helemaal prima. En toen ben ik erbij gekomen in 2022 uit mijn hoofd in mei. Toen had ik mijn eerste voorstelling gespeeld. En ik was echt meteen verliefd op het gezelschap. Koen, doen ze het goed? Ja, geweldig. Ik ben ontzettend trots op ze. Het is heel leuk. Ik heb met Stan wel eens filmlessen gedaan toen hij net bij ons was. Dus ik heb nog allemaal filmpjes van hem dat hij met mijn telefoon staat te filmen. Ja, dus dat is heel tof om ze zo te zien. Ik ben heel trots op ze. Want de eerste aflevering is klaar. Ja. Gaat die al uitgezonden worden? Gaat die al vertoond worden? 22 maart is de eerste première. Koen Woutersen en Ties en Stan over deze film. En heel veel succes, jongens, met wat jullie allemaal doen. Want je bent nog niet klaar, want er moeten nog afleveringen gemaakt worden, toch? Ja. Maar de eerste staat er helemaal op. Ja. Lilacs and avocados. You

die Unendlichkeit bestaunt. Alles versunken, trunken, und alles war erlaubt, zusammen im Zeitraffer mit Sommernachtstraum. Du hast den Raum mit Sonne geflutet, hast jeden Verdruss ins Gegenteil verkehrt. Mörderisch null, deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz, das Leben ist nicht fair. Dein sicherer Gang, deine wahren Gedichte, deine heitere Würde, dein unerschütterliches Geschick. Du hast der Fühlung deine Stirn geboten, hast ihn nie verraten, deinen Plan vom Glück, deinen Plan vom Glück. Ich gehe nicht weg, hab meine Frist verlängert, neue Zeitreise auf eine Welt. Habe dich sicher in meiner Seele, ich trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt. Ich trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt. Duits kan zo mooi zijn in de muziek. Herbert Grönemeyer en Der Weg uit 2002. En daarvoor Carly Simon, Love of My Life. En dat was de late avond van donderdag 20 februari. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Ryan Adams blijft nog even bij. Fijne nacht. Woman, am I human? Am I the depot where the trains roll in? Mama, am I human? Am I the crowbar when the doors kicked in? Woman, am I the children watching the spaceman on the television? Mama, am I the caveman? Am I the buffalo? Am I the drying up bones? Mama, did you leave my brother? Shovel on the rock, so in line with the plowman.